بسم الله الرحمن الرحيم. تیسرا جھوٹ, اور آج یہ جھوٹ مسلمانوں کو ذبح کر چکا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا بھی جھوٹ ہے. اور آج کوئی تحقیق نہیں, پہلی صف میں بیٹھا ہے نیک آدمی, اس نے نماز پڑھی ہے, اور باہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور کچھ باتیں ہوتی تو قصے ہیں لیکن سبق مل جاتا ہے. نیک آدمی کشتی میں تھا, کسی نے آگے کہا تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. وہ کشتی سے اترا, واپس گیا تو دیکھا بیٹی آٹا گوند رہی ہے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. ہوا کیا؟ کہا بیٹی میں نے تو آپ کو دیکھ لیا ہے, کشتی والے جتنے تھے ان کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ بیٹی بھاگ گئی. تم بھاگی ہو یعنی بھاگی ہو, ان کے نزدیک بھاگ گئی ہو. اور یاد رکھنا صحیح الجامع کی روایت, من قال فی مسلم ما لیس فی اسکنہ اللہ رضغۃ الخبل حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے, قیامت کا دن ہوگا, باقی فیصلے بعد میں ہوں گے, جہنمیوں کے خون اور ان کی پیپ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے دلیل پیش کر دو, وہ ایسا تھا نکل آؤ. اور حدیث کہتی ہے وہ علیہ سے بھی خارج, جب وہ ثابت نہیں کر سکے گا نکل کیسے سکے گا. اپنے آپ کو بچاؤ, مسلمانوں کو بچاؤ, سنی سنائی بات کو یقینی بات نہ سمجھو, رک جاؤ آگے منتقل کرنے میں. اور بعض ایسے اللہ ان کو ہدایت دے, میسج کرنے والے ہوتے ہیں, یہ میسج کر دو اتنا پروفٹ ہوگا. اگر اتنا پروفٹ ہوگا تو تم تو پروفٹ کی پلاننگ کرتے نظر آتے, تم میسج کی طرف ہی لگے ہوتے. اتنا نہ کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا. تیرا اگر نقصان ہویا ہوتا تو ہاسپٹل داخل ہوتا کہ تو میسج کر رہا ہوتا؟ جھوٹ کو آگے منتقل نہ کرو, سوچو میں کیا کر رہا ہوں.